هدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل ننباس شبا في النهار فرزك ويولج النهار نباسی و رضا فی اللیل پشبکی و سخر الشمس او تارکی لگول دین ور والقمر او سخمی کلی یجری کل چریگی لیاجل مسمم نیتی مقرر دا ذالکم اللہ دین صفتن والا اللہ تعالی ربکم رب ساتھ دے لہو الملک جخاص اولا واق اختیار دے والذین او آغتتان تدعونا من دونی کتاثیر مدد کوئی بید اللہ تعالینا ما یملکونا اختیار نلری آغی من قتمیر برابری د پستکی د اډوکی د کجورې ان تدعوهما کتا رابلی دئی لا یسمعو دعاءکم ناوری بلنا ساسو ولو سمعو او کچر واوری مستجابو لکم نجواب نشی درکول تاسوتا قبول دیا نشی کول ساتو دپارا ویومر قیامتی اپورد دی قیامت یا قرونا بشرککم انکار وگئی ساتو دی شرکنا ولا ينبئك أخبر بذلك دادا مثل خبير بشاند خبردار بادشاہ يا أيها الناس يا خلق أنتم الفقراء إلى الله اللہ تعالی کا ویرا اور یرا ور کا ان کے آیاتنا او نشته دې اس یو ډالا دلا خلا بیا نذیر مگر چې شوه دې پای کې اروز کې وادي او قرض بوکا او کدی درو جتیا کمی سا وقد قرب اللذین یقینا درو جتیا کڑیوا آوی کسانو من قبل هما جو مخواد دینا جا اتهما رسلهم بالبینات راغلیو آغیتا پیغمبران دا آغی فدلائلی اقلی او سرا وواضحو دلائل سرا و بزرگنی او با دلائلی نقلی او سرا بسیبو سرا و بالکتاب المنیر او کتاب روحانا دلیل وحی سرا سمع احسد اللذین بیا میر اونی صلی اللہ وکسان کفرو چنہکاری کرو فتیبا کانا نکیر سرانگیو انجام دا انکار دا آئی یا سرانگیو پا آئیبان دی عذاب دا مونگا درسو پوئی گئی بین ترجمہ گونج خونوے سورت فاطر کی رب کئی دی شرک دعا او پدی باندی زیادتر دلائل عقلی دکر گئی لگا سنگا مقی آیاتن کی دلائل عقلیہ بیان شو ورپسی بل قسما دلائل عقلی بیانی اللہ تبارک و تعالی دا قی دنیا دا دانور و سبومی دا دماء اختیار کی دی ندانور دان پخبر رائی باندی اکاو ساتلشی شدہ آورانا پتھول دنیا باندی پیور ٹیم باندی خورمی او نصب رمئی اغزان پخبر آلت باندی ساتلشی کنوارس رمئی کے سور تسرم منین و بیضایا زگا جاوکر رفتارشی او داغر ناغانی پیو آخرتا جزمک بانی خوریشی یو سو گنٹی بعد آغا غائب شی او داغی دفاظ تیاری راشی دنور ناغانو رادلو سرا رد راشی او شکلا دوڑا ایمشی او آغی باندی یاری راشی نبیا آغیتا شپاو ایلیکی بی ندردی اخبر زان لجودا فائدی دی دا اللہ دا مخلوق دا پارا او درد جدا فائدی دی دا اللہ تعالیٰ دا مخلوق دا پارا او بیا اللہ تعالیٰ د مخلوق د فائده لپاره په موسمونو کې بدلون راولي زګه چې د عربي وی او د عربيو فصل جدا جدا ټیم وی نظام مزمانه عمرې کې نه اوسه جواز او دا شعر کارته کې دې هر څه لري مقبول هر څه مخافلا کړی دا شعر ټول زم یو پر مخ کړی دا ماسم مړو نه څه زموږ سره اوزا غا پتا لابونو کی ادری کی او زکات زله کې د ناړي شي په درشي لو بیا خلک راځي په دې کورونه کوي کویان کوي او هغه وبا سي او سعاده می چه اللہ تعالی دو غرنو باغا سرنو بانده پر جام حالت کی فرید حالت کی اللہ تبارک و تعالی و ساتھی چه کرد آگے عبور دیر ضرورت ہوئی نو اللہ تبارک و تعالی دنور در جیارت سے واگی ہیٹ سے واگی نو آغا واوڑی آغا رو بکیگی او آغا دو سندونو بشکل بانی را دی او نهرو دا منتقل کیگی او خلقو دا داغینا فائدہ میرا بیگی نیو پر خدا بی او پر پر خدا بی چی پر جمی کے کم پسلو را درمونی گی نو آغا داغی تیغ آغا دیر نازوکوی نو آغا دیر گرمی تا او دیر ہیو تا او دیر تر یہ حرارت تا آغا نٹی گی اللہ تبارک و تعالی ورطا تنور آغا تر یہ حرارت و تا اللہ تعالی کم کی او بیا چکر داغی دا پوخوانی دا جدراشی چکر غنم دی تو بچر آغی بانی یک دم ہیٹ سے واشی او گارمائن میں سے واشی لبیا آغا غنم جدی آغا داغی رتی رود اسوزی او بیا دا آغی غنم لکو خوالی لپارا دارنگی دا کجوری او دا ام او دا خورمانو د په خوارې لپاره بیا دې ویل ضرورت دی نو بیا د الله تعالی د یهارت سواجی د یهارت ان سواجی دی چې کله د نور د زرار جوړانیه سواشي نو هغه در بیا د یهارت سواشي ارجیز به تیری کاریګری ټپکتی یہ کار مان تونے گھبرائے گا بنایا دا ہر یو جیت گورے تو دیر دارا انسان دا دا اللہ اغا قدرتنا اغرا مختلگی کی اور انسان لو مادو باندے دا اللہ تعالی دا عظمت اغا نقشا اغا پی بخشی کی دا اگدے توحید دا اغا مضبوطی کی ذکر ویولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل او نباسی اللہ تعالی رضا و پشپکی یا پتی مانا جسار اللہ رنا جنور راولی او شپا ختم کی او رس باغی کی وردن لگی نظرنی غزبین سادر باغتون اشبابا نرافور کی او یا بدی مانا باندی چه اللہ تعالی اشبال اندئی او رد اللہ تعالی اوگدئی وطاقر شمزا والکمر او تاکی لگولی دین ورس برمائیر نوارا اس برمائی اللہ کار کے لگولی دی اور انسان با فائدہ کی اللہ تعالیٰ توسی دی اور اللہ وی وکل بی ملکیت بحول دا آریو بخل مدار کے لامبو ہوئی اور دا آریو دا پارے بخل مدار قائم کر دے یو مدار آغاز چھوٹی گھٹو ہوئی ایو مدار اغس سالا نوی تو دس برمائی دمیاش دے آگم مدار چلے آگا اتیش مندل دی اتیش پا راونا دی حدیش مدارونا دی دادوانا دی میان شیوین دا غائب دی او دنوار مدارونا دی دی دا آیو دا جو بھی گیٹو دی چاہی دران ردی دشمی مدلود را دی او یو دا کار دی چاہ دری سوا دی دشمی دا مدارونا دی لشد یم بغیلا انجد اکل کمر وللل سابق النهار وکل بی بلگی اسبابون داری و بقبل مدار کے لامبو ہوئی دا قرآن نے اللہ کا لکل دے کہ انسان جزرگ و مدبان اولی دا اللہ تعالی عظمت زرد راجی خدا اللہ چیئے جدا قرآن تو سادہ الفاظ ہوگی جسنگ اللہ علیہ بلدے کہ آج تو سادہ الفاظ ہوگی پیدا اللہ مخلوق کویا گئے اچھی دورائی کے نہ جوڑا گئے اور بیندرائی کے نہ جوڑا گئے تو بیا غلق کوئی مولین سے دیر خوب بیان ہوگا یہ رہو جب پلانی سے دیر خوب بیان دے گا تو چوتوائی مولی جب سول ہوئی ویرانی اخبر تکریر ہوکا وی تکریر اخبر ہوکا نا اخبر تکریر کے سول ہوئی ویر اخبر ویرانی خوک آواز بار کردے گا وی اخوک آواز نا دی سبا جو آغستا مطلعا دو بایا یا بس کی وزوں گے کو دیو اوال بانے میں جو ایسا کچھ نے کبھی ہوا سب آواز میں نے یا وہ بہمانوں کو سے کرتا قرآن بانے میں انشاء اللہ سے نبی تعلیمات بانے میں انشاء اگر پاوزن میں نے کہ بیا وہ ڈمانوں کو سے کرتا سڑیا دا جڑا بھی دا گانے بجانے ہوئے سندرے کا گل سندرے ہوئے اگر کل دیا تھا کیا تو یہ دا قرآن کے اور اگر کس نے پائی کرے خدا واللہ قرآن میں کس کا بولتے وہ خدا میں دے کر سکی جب سوریلی آواز بانے اور کفوز آواز بانے کے ان کوئی آواز ہو دے کہ شرم میں گھنٹے بیان کے واورے دو اور یو مسئلہ رہے کے نظر کا میرا شمانا بودھا پڑے گا تب سے شیخ القرآن سے رہے مولا دستون اور مولی دلی گا تچانی اور دلی نو آگا دورے تو یہ اور دم رہے دینو کم رہے یہ اگر کے دولا جمعا یا دخادر شیخ قابل گرامی رحم اللہ دعوت ہو رہا جس سادہ پختوں کی اغوار سادہ پختوں کی نب کے خوبوال ہے جاواز دے اور نب کے تورش دے مجھے اوار کے بیان اور اللہ کے لڑکا دروزی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جا دورہ شاورے نمجھر شیخ تے قسم کو خدا ہے کہ یو یو لب نیڑ کر نور دی اب سے یو نیم سر سر روپری بانے را رہا ہوا والا اٹھا کئی زبوں کا رب کو کار بس کر ہم وہ سلام آئے گا خدا نور اس کے رہ گئی کئی ہلو آغا دا وہ یو شاہ سبوں کا دا تا یو مردہ کو دا وہ خیر دے مزدور لوگوں ہزار کو جس سے فائدہ کو ملا دے دے گا اخل کو جو فائدہ نہ دے دا جام یہ اشاعت دے نظر میں آغا آغا آواز اور ہم بشے ہو قرآن رحمہ اللہ واللہ یا رشیر وقت سلام سے ہم کا مزارہ تو رجی دا اپلا نا اپلا کی انگا پانگا جو اکڑی بیا آغا چکا میں حنفی مسئلہ کیوں داخل ہو جدا کہ حنفی مسئلہ کی یو دمرا مضبوط مسئلہ دے کہ چې دا هغه تاریخ د ټولې پته سړی درایي چې دې مسلک د وجود څنګه ملاوي شوی نو قران او د هنر پر راځي نو چې کله هغه بنیادی تاریخ ولا ګوري نو بیا ورته پته لګي چې دا یو حق مسلک دی بیا ورته پته لګي چې دې نه نه خبره د چارته کې او سندرغاړې مولا راشي وی ابو حنیفه په څه پوهیږي د دې ابو حنیفه په ځای نه د دې وای دا یې هغه په څه پوهیږي دا ځات سندرغاړې په پوهیږي دا دې هغه پوهیږي دا وسلورم وسلات دې وسلورم له پروانه دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دی حضرت حماد دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد دی حضرت حماد دی ابراہیم نہائی رحمۃ اللہ علیہ استاد دی شاگرد دی حضرت ابراہیم نہائی دی حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد دی او حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہے تو میرا میاں کے فرق کرو لکہ جو زمانے او شاگرد دی او داغل او قرآن ہوئے نظر پلند و الفاظ ہو دی شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے و دی شیخ القرآن مولانا محمد قیم سے مک شاگر دی نچه زمان شاگر دی او آغا بی عزیز آغو استاد دی مو زمان استاد شیخ دی او بیاد آغو استاد شیخ القرآن رحمت اللہ دم رلیز دی سنب دی نا غلط شو او حضرت حماد رحمت اللہ علی چه کلا آغا بینزر لسکالا زادر شاگر دو ساکر او بیاد خل و مجبورو دو وجنا خل زاید در لفت دوم را شاگردانو که آغا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مخفر زاید دینو او فدی زاد پویا گئی که مواریحین داد گر گئی یا حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹول علم پسینہ کے جمع کرو اللہ والا جمع کرو اور ابراہیم نہائی رحمت اللہ علیہ دا حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ ٹول علم پسینہ کے جمع کرو اور حضرت حماد رحمت اللہ علیہ دا حضرت ابراہیم رحمت اللہ ابراہیم نے حی رحمت اللہ علیہ طور علم پسینہ کے جمع کرو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا حضرت حماد رحمت اللہ علیہ طور علم پسینہ کے جمع کرو گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسینہ کے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور علم سے رحمت اللہ علیہ آغا عبداللہ بن مسعود چو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شخصیت ہوئی کہ دا عالم موجودی دو زمانہ دو مسئلے دا موسم ہوئی نبی علیہ السلام دو سلام بھی دا مرحبا دے پورٹانی دا دا دا علم نڑکا دا دا علم نڑکا اوی کما پخپل جوان باندی خلیفہ پخپل دا جوکانا رو لے نما وقت دلائمی بسود مقارر کرو کما خلیفہ مقارر رو لے پخبر رائے ما بدے مقارر کرو چھ زنی ما جب مدینی نبار او زمان او پخبر دائے خلیفہ پر قائمون رو دے ممی قائم اولا اللہ جاس کو علم مقارر کرو حضرت علی رضی اللہ دلانو و نفقی انسان یا انا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوی پجو د ټول صحابه او فقہ هغه د دو صحابه په سینه کې اندازه ما کړه یا عبد الله بن مسعود اول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د ټول صحابه فکر الله دې دوه کسان په علم باندې نه کې جمع کړل دا او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله کوفه ته لاړو او د عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاګردان او تلوتل او ځان تر کېنول او دا غیر د فضل او تر دې الله دې رحم وکړي په عبد الله باندې دا عبد الله شاګردان د کوفه د دین د اسمان ستوري دي د علم د دین د علم د اسمان ستوري دي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والے تعریف ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا سارا ہاں داو دا مو گوری راو دی نی او امنا کندا دی گا دیتا او پر مستا کرے بعد زمانہ کے زڑے ہوئے جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ معلوم دی داود علمیت مطالعہ ما کرے گا کیا رہے دنیا نہ تو دا آغا پر دکھا کے دولسلم لکا مسائل چکم دے مدا مرتب شروع دولسلم لکا مسائل تم دا مسئول حدیب تم دا مسئول حدیب دا چې ګورا جی دا چې یو څه په دې باور کې دا چې یو څه په دې باور کې په دا څه دې څه دا وایي دا کله دې پیری وایي او یا څه دې څه دا وایي د څه چې بچیا دا څه دې څه دا وایي دا ټول په زو عربی دا د دې مرکز ته معلوم نه او چې خلک غته طلاق کې او به لړ شي دا غي نه پدوارا جو اجازه رسول الله کا او ساده چارا بیان در نه پیدا کی معلومه را تا بیا اور کرا کا دا یو دی هغه دا پیشوری وای دې کا بلے او دې عبد الغنی دی اور دې خلق وی جن دے د پاکستان خلاف د دشمنه کوي په پیښور کې ځان له چې دغه مدرسه جوړه کړې ده ازان د حمید الله بن شوري وایي او د شیخ عبدالسلام رحمه الله د دې مرګ نه یو څو کاله مخکې په برنامېره کې اجتماع وه د جمعې ورځ وه او دې ګنګوټ چې دغه بیان کړو دا ګنګوټ دی دې چې کله ګان دی هغه د دې ورغلې روانې د کوله ده دا چې موږ یو نو ما خپل ځان را روان راځي دا ائمه مو ته دې په سړي بیا دې چې شیخ عبد السلام رحمه مولا راغې دې کوس کوي دا وی سړي نه کوس کوي په زور یې سړي نه کوس کوه چې دا وخت دی وای کہ کم خلق دا ائمہ مجتہدین و بسے سویت بولے وائی اغیب اللہ تو دنیا کے ہم ذلیلہ کئی و اخیرت کی بیم اللہ ذلیلہ کئی اب اللہ جو خوال ہم ذلیل کی کہ دا آغا دین دا رسل و بسے خبرے گئے اب ذات دنو اب حضر بات چی دنو ذات لوگوں نے جیسا اخبر زدہ رکھتے ہو کہ دے رکھے اخبر مینہ دا ائمہ و فرقوا وګورل کړه نه کړه د نړۍونه زړه ګراشي شیطان دې روانو دي نو ځان یې خبره او دا وګړه ځاسي او دوی ته مې وویل چې ما والله چې د رستم شیخ زیر داد ازار په دبا نه لګي او په لګې نه لري او صاحب هغه اوس لګې نه لري او دا په دار یو په داولې کړه الدين الخالص او دا مثلا ای څه دې کړی دی وای نبی علیہ السلام په ګوډاړه باندې بیاځه کول یتای ځری به څه خبره مانی او که چا و چې درود دی وې را جما دا وخت او دا ما یو دې جاړو چې مطلب زیا اولای وعده تو الکڑی دی خکم دائی گانده زائیو دو خرو دو پوچو او دو میدیانو زائیو اغدای که ناس که ناممکنه و کپڑی او تدن پا دی دو چه دنو خطره و اپلی دی دو نبی الاسلامی او طرف تا پرده تا لار اپولار بانی وڑو که او دسماتی ہو دا غیر اپیدا جو لگا چه پیغمبر پا پولارا او دینا خبر دی سوائی دیو ای که دا زلونی آواز الالارا جانا تو او دسماتی گی حضرت یو بولی سے وہ سمر شو آقا باوی دیں کہ کالا سلامو جانوال جی کالا ارزا چاہوے جلنو یعنی اخبرو عشروم دوی سر را کے سر را والے کی بوئی را دردی اکالا دی ویزان دیکی ویزان دوی بوئی کی جی بوئی را دردی اکالا دارا دوائی بھی ہوتا سا مولا پسی مسکی گی دا ټول بیا وځي دوی به سیمس کېږي ها دا چې زموږه موحدین ملګری نه دي یاره دې به دا ځانو له خدي کومه څنګه حق دې امر وره او بیا وځه چې دې بیا وځه چې دې ها هغه په دې ځات باندې ګوډه باندې کېږي دا به بیا وځه صحیح باندې کېږي او چې دومره نویو نویو غرونو پسې لګیا دي چې پته نه وي ابو حنیفه کوئی نیک آدمی ته یا فاسق فاجر د چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته فاسق فاجر وایي دا وجه د مسلمانۍ صفا دي دا به مسکېږي نه کېږي دا کافر کې مسکو د دې خلکو جماعت دا یې مشر راغلی و دا چې جماعت وي څو نماز نه پڑھ دی میں پڑھوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھو تو ہم پڑھیں گے یہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے میں نے درست کیوں بات ہے جو مڑے کے مڑے لگے جب خدا نہ ہوئے لے کر چلے رہے کل پھر دے میں بھائی یہ نہیں کروں پھر کہنا ارے تو ماں مرد دے جب نہیں جب کار مرد دے یہ ماں مرد سا لج بڑے اور بابا بھائی سر تو سر تو لے ویختی پریز دے دمرے دمرے گیرے اپا سر جو بیدی یوم نوا در طول بیسار دورا ما دوی کیوں ہمارے ساتھ نہیں پڑھ دی بھائی آپ کی یہ نماز کا طریقہ جو ہے یہ میں نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے یہ وہ کیسے معتمہ ہے آپ کی یہ جو دونوں پاؤں ہیں جس کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے تو اتنا فاصلہ میرے پاؤں کے درمیان میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ میرا تجربہ نہیں ہے ماں تو چلے جائیں اس مسجد سے چلے جائیں میں نے مسجد اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا مسجد آپ کے باپ کی نہیں ہے مسجد اللہ تعالیٰ کی کسی میں پڑھوں گا جیسے کہ عجیب قسم کے ضرور پٹھان آئے ہیں نماز بھی ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے اور ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے میں آپ کی مسجد نہیں ہے اللہ کی مسجد ہے وہاں المساجد اللہ ہے اور نماز میری اپنی ہے بس میری مرضی ہے آپ کے ساتھ پڑھو یا نہ پڑھو اچھا ہے یا مزہ کرا میں نے بارو دے رہا زیادہ بھی مزہ کر میں نے کہا تو سو آپ کے ساتھ مجھے مزے کی گیت ہوتا صحیح دار تو آئی کو آبا و ڈوبا نے نیا لگا وہاں نماز دی گئی ہو دار شر اللہ رب العزت نے دی بیماری نو ساتھ آ ارے میں کارا بیماری دا بعد ہم کو تو لگے دو والا دا اللہ نے دے کل یجری دا کل چلے گی روانی دی لیا جل مسمع نیٹی مقرر دا رالکم اللہ ربکم دیس بدنو والا اللہ رب ساتھ دے دیس کی بدنو والا نفسكم بيان شو ما شاء الله وارتصيري له الملك خاص الله لا اختيار دي قرآن خبر ختم الله كي اختيار دا اري وزيز دي يو الله دي بس ولي جي دار موكي وطاو بني غير مدد شي الله وي دي دا با اي صف نشته زان كارو يسي والذين تدعون من دونه آكسان جتاسر مددوه بإذا ألانا ما يملكون من كتمير يخيان لريف مرابري قيو كتمير كتمير قيانا كتمير تدعوه جادو کے جتاو کما تو سکے بھی یو تصویر ہوئے جب چیز سزا ہوئے آر ایڈو کی پشا جی کم ڈالی جو پتیل لے پتیل دا ایڈو کے جرا جب امیان دعا کے حامیت کی رسمی نہ ہونے مجھے وارو مورے کاشو اور آرام رسو ارے کے بار جو چپ چھ ہونے کا رہے ہونے راستے ابھی بہتی ہونے آؤ بدی دی اللہ دیو کی تمیرے اختیار نیچے کی تمیرے والے جگہ کر کھڑا رہے ڈاڈے اسپکی گانا ڈاڈے گا اللہ تعالیٰ وہ تمہیں اختیار دی ہر شیخ المشاہ شیخ حسین علی رائے مولا لے کر گئی جدے کے اوپر سفر وہی نہ کجورا قبر دے ڈاڈو کے بگے مڑے دے اور ڈاکڑ دے رکھاؤ دے دائے کپن دے چدمبر بخبر کپن اختیار میں بھی چدے کپ قبر کے گے دے اور داون اپل کپن جتنا وجہ خون روشی اور داو سے پانی چیری جد اخبر کا پن اختیار ہی نہیں رزار ویسو کی ماں یہ مجھے بولا میری کتنی ہے ارزان کرے گا دیو امن کو یہ مدد کرو اللہ ان تدعوهم کشر یہ مدد کوئی تاسو اللہ یسمعهم من دونی او ان تدعوهم کتاسو یہ مدد کوئی لا يسمعوا دعاءكم نلعوري بل نساسوا الله ونعوري دعوة بلوتنا جنكات اللوتنين سلاوة دعواتكوي لنجيري سلاوة دعواتكوي زيدي دعبالت مجالرة ترمس مصلاوة جو جماعت كي بموضو كذان لا موضو شعب جماعت كي غرد جماعتو ماں کے پارا تو روز دنیا میں شروع کرو گئی دارا واپس دیتا اپنا اسٹیگی نہ ہو سیدھا کمرے لوں بھی تو فوج کی درد گئی وہ ملے کا درد لگے نا تو پتلے را سے ماتا بات رہے اشا کر دو اگر امن نہ کراؤ ڈرنے نے اشا نماز رہا واپس تو کمر پڑو تو ماں کے پار ہو بھی جیتر کا اترے گا چلے مڑے سے پر ہزار نہ لگے جدا دن تک آرام ہوگی میں ہزار لانے سے ہوں تو سورت مالی آیا دونوں اور ٹول کر رد شرکو آج کہنا میں ہزار الحمد للہ سب سے بہت ہوئی کرا بتا ہوتا کو جاننا جو بھوت نہ ہوا نہ ہوگا میں حیدرآباد تک کا اپن میں سر کسی کشمیر ادا چھوڑی شنکاری ہم برد غل حسین کے در کے مشرق اور بجا دو اب عبادت میں غیر اللہ چلتا ہوں کہ دلات منات کا بودان ہو نہ مجھے سمو عبادت کی بس اب مرغوں تبھی ہوئے بلکہ پیمبر کے قرآن نہیں ہوئے نہ یاد پیمبر کے ساگر اپنا سوال نہ پیدا کی گئے پتے مسئلہ پانی پوچھ سوال نہ پیدا کی سوال پیدا کی صحیح خبر آ رہا رمائی لکمن کا اللہ بھائی ان تجربہ کچہ داسو رحمد کو ہی گئی لائزم دعاوری بلنا ساسو دیوائی اوڑی ہے نو اجازه کوم زمانه یې رسول دې نبی رسول زمانه غلا وای تو چې اوري اوس خو دې را کړو ما نه لګی چې بوتان نه یاځي بوتان نه یاځي د بوزرګانو د اولیای کرامو دایو خبره ده ځکه د بوتانو د اورېدو نه اورېدو سره سي تاسو په دې نو تا پوښوي الله وای وای تدو ولو سمعوا وكثروا واولي ترڅنګ چلی الله تعالی موحد او داعی له تعلیم ورکړي چې ستاکار دې مثلا بیان وکړي او جو ځنه تاسو را پدې کې را پدې چې اولي وي وای زما جګړه پوري دو داوري دو ټنه دا زما جګړه پدې کې دا چې سکول دې شي بغیر د اسبابو سکول دې شي د کوواری در لنو ارز جای دی دانا یو سڑه دی اغاد اللہ جو خونه جا پکر که دڑو دی اخوات آتا دیغ دی اگوری اخاو دی اتاو اتاو ای کاکانا جو براکا نمی خدای ای راکا در کون نچه کٹ که در آتا خونه دڑو دی اما دستا اغاد آتا دی کاکانا جو براکا ردیتا پایدش دی اذر خبر خدا را کنا چه سکول بشی تو کده را در پده جان کئی نو پده بان جگره مکوا او اطلا خبر را جنا ہوئی او قرآن بی مثال پیش کرده پیغمبر دی نظمه که در پاد اپنوکتی او سر کارا پرده او اللہ جو اندین که و اللہ و تاوی کم لبستا سم را وقتی دیر کرده اغه وی لا بیسټ یو منو باندې هغه په یوه د شپې ذکر وکړو چې دا کارو تیار په راغله دا وایي او راځي چې سره نه دي د دې زبرګه د پاد اپروچ خفوب نه وي او پیغمبر دا کړه چې الله او ته خبر کوي الله بغیر د پیغمبر نه بل جاده او خبر نه کوي دا قال لبست يوم بل لبست مئات عام سرکار رضی اللہ سرکار نده غرب نا خبر شو نده درد نا خبر شو نده گرد نا خبر شو نده پڑک نا خبر شو نده پڑک نا خوا پڑک نا خبر شو اسمان کی گلد پرسکی گی کارا نده باران نا خبر شو نده شنی نا خبر شو نده رد نا خبر شو نده شبی نا نده رانا نده یعنی نا نده نوار نا نده گرمی نا نده سرزی نا ایس نا خبر نشو وینه میرا تا ایس نا خبری گی خودی او تا تا جگر آگی گا نا چه آولی وی ونه نا آولی اللہ وی ولو سمیعو تشری واولی مستا جابو لکوم تو کبول کیا نشکور احساسو دو پریادو اغتر چو ارکان تو صدفار را مدد شوائی اللہ وی اغتر لگن شکوری خبر اپس مجمع چی نشکوری نو بیاسی تب دی سوامی درن شی او نالا یو دفتر دی او تا مسلا تو اپولا ها دا ما درلو وګورا او دنا چې دا راځي چې د ایکسپیرینس دا واحد دیو دا او ما دا وایي دا هغه یې سره دا دا به دې شنو وره دا په لاس کې راځي نو دا باندې څه تا دا یې چې دا په یو ځای نه کې هغه یې نه را تا چې مونږ کار وکړا که څلار باندې خراب شي وي نو نور ما زره ویني دا زمون دا وایي ابو ګول کنستراکشن کار ته جوړوي دا مو اریگیشن والا زبرار شا دا زمان که بگاتا گلر را دی دا مو نشو کنه دا تو اتا بیاناتی که دی دی اللہ وی که دا لواری نو دا غلط که اختیار نیشتی کنه سدا دا کوری میشی مزا جابو لکوم نو کمول جان نشو کور ایزا سو دا پریاد ورکسی سوائی ویوم القیامتی او بولد دی قیامتا یک برونا بشرکی کم انکار دکا انسازو دی شرکنا دا چې الله به پرې غل او ابراهيم را مدد شه نو به چې ان کلا نه عبادت کوم لا غافلين یو کې نه چې کوم دا زره به خبر نه نه خبرې نه خبرې او بیا مو زره د احکام دې ګرځي کنه چې تر قیامت اگر لوم شي قبل نه وي تر قیامت کتر قیامت دینا وای تر قیامت او دا څه نشته ا دې ځان کاړه ځان دې کار کتل دې لیای دې وکاله سي دې هي ویری نه راشي دا هغه په بازار کې ده کی اکل او پاک پاتم ده لشي دې یو ځانو الله کعبه هو پاک پاتم دی ها اکبر کې چې ګمره پیرا دای وای جنو ده تر دې ولا وګړي دي وای جنګ دې راغلې ده سخت غټ ها او دور ورګه تر بوله دور ورګه چې دې دې دې نه خپل خلاص دې دې دې نه خپل خلاص دې دا ورته دې الله دې دې غلې دې دا ورته دې سم دې دې ورلې غلې دې دې دې نه خلاص دې ګران دې ښا مردا الله دې مردا الله دوار غدالا قدرت دې فرض او روپي باندې مزدور غریب تمام را لړم اچ کور دې او دې وی دې په وړه ختم دي مزدور روپي څه وړه را بار کو او هغه باندې چې کمزور 5000 دور رسیدا پای دا دا دستر از آن وید اشکال که آمد کم نه نرانی چه کم از سیرم و دل دار نرز در پست او گئی دار نرز دول در پست او گئی چه کم سیرم و دل ما با بجاز بیرو بایی آستا اغیر آن بایی تو بس سیرا کرده در دیگی دار یه دار دار دار من کارا نا کارا سے احتجاجی تاکو ای تیز رفا جو ری صدقہ گانے وارے ومومو بیس مڑے کائے واجر صدقہ مر صدقہ دار صدقہ مر صدقہ تیز رفا گانے کی در سجر کی گی دا ارز در لقونے کونے خرسائی لکہ چارتان دا او زید اسپتال دا او دا بیب پیسا در دو بجو پوری در احلاش گئی دا بجو ختم شی غریب حکومت دا اغلے خیم ساکتے گا نا جاکی ساکتے جس دوائی اما او بلا خبر دیا نا کتاب لگا پوست کو چی زمان استاد زوی شپاڑا سمی باز کرنے یا اپا چپڑا سی پوست پانے جا کم دنو بردی گئی او بل دولا سمی دی باز کرنے او اغلے اکارا گرسا رسول سبا گئے خلق درا انصاف کم لاتا ہوئی دا ستا ہوئی اور جی جان را آداد کا خشی کنا وہ اور کا خشی دا ہوئی دا اگر انتے بھی لکھو دا وہ کا خشی ہزار رو خیرات تھی سار جو خالصی کل سکر کی ویدا مان ما خبا جی گئی کپا دیرا نا خبا جی گئی ما دیرا سرا ما ہوں تو آدھر یو راوڑے کدی ہوگا بیٹھے اجه سو قبر جی ومدیه که یارون تماشا یا قبر تم را ہو بس ہم تو اپنے گر چلی تکیر دو ایو ور بند و سرورتا لری قسم دیو تم را دا جو دیر دیر دیر سی کلاو برا دیری چی وجی دلتا که درس دو وجی دلتا که درس دو زو ورو را تیر که آتا که ندش عمل گرس یا کم نچا دا بورو زما وہ سوچ دے اور جو کا آغا سوچ باہے ما ہو کا دلیو سستا اور غرہ کا غرہ سکارا جو واللہ کی دا کل دنیا را را خبشی تا سب کو خلیر قسم بھی پروائے قسم بھی ہاں کہ غرہ کا خبر آوی تو سوال نہ پیدا کی جی دانا دلو جی جی دارو قرآن و حدیث حلوظ اللہ لے غرہ دا اوپرا تو جی تنبیبہ لے خود کما اللہ خود خبر نہ واپس لرسن وہ تو صحیح خبر ہے کہ یوٹ رنگ نالم ہاں تو صحیح خبر ہے کہ یوٹ رنگ نالم تو غلط خبر ہے نبو عالم وہ خدا روزانہ بہ زمانہ غلط ہے کہ وہ پتے مانا مجور رہنا نہ یار بچا تمام وقت قرآن کو دے الحمد للہ سم الحمد للہ آپ بتا رہے نکل کے دس کے مائی واؤ رہی جب یو جان کرو جب بیا بھی آنند ہوں یو جان بھر بڑھ سب بیا بتا کبر نہ رہو بیا بھی سوکھ پڑائی بیا بے سوکھ کی جب بیا بچے دن کبر نہ ہو بیا بھی سوکھ پڑائی یو جل کا پڑے گا اور خدا میں دے کسمی اللہ میں دے کسمی کے تو جمع نیا رہے گا کیا ہو رہے بولے اور خود کو لاؤ میں ابل پر اسپیکر بانیوں بھی کرے گی میں ڈاکم خالو کے بدے اللہ کی اڑانی اور ڈاکو پر کے دماغی و سفائی اور ڈابل سڑی تو وہی لاؤ کا طرح یہ بنا پیسے میں جب بدے اللہ ربا نے فن اور وقت دم راجم اور آپ مات ہو دے گی جتا تو زمان ہے جلدی لاڑی کہ بہار کی مائز جی کا سارے بھائی پر اسپیکر بانی بھی ہوئے چراؤ تم بھی حرت اللہ کو بدالا کا شاندا ویسرا کتم پخلے گرالی نواز جا پا والا رسو کشمیر کہ میں سب برملا بھی ہوئے برملا میں تاج ماں چودھری کے جو زبر بیا پویا کروں مرگ میں جسی تو تب ہمارا تب انم رہے تو ہرانا جو اندیا سے کوئی تھا کہ تب ہم مار ڈال دو گے نا بما جی کا تم رہتا کا تو بھی رہتا تم رہتا ہوں نہ بڑھو زمان نہیں آوا زمان ماما کو سے ٹوپا کرا واپس کرو یولم دی ورته ویپلا دی و اورا یزه بمبل را پاس متا پر سنبال کو بیا کو بلوز و ما ی سمرا نره سمرا نره با دره او قسم تو خله دے زما کو مر کے دانے تو سر بنا ہوتا کلے و تم نہ روا ما بما جڑا لو کہ زما بمبل زر نہ مرو یا میں نہ بات تو تو ما دل اس لگے نو الا کہ قالو قراجی کا زارو بول گیا جو بھائیوں کا انمان بات ویسٹ کرے وہ بڑے اندر جو آگے ملے جا رہے ایسا کیوں کہ جب قرآن کا رہنا سبھی پا رہی جب قرآن سے سڑی نہ تمہارے جڑ رہی الحمد للہ یہ جڑان سے نہ جڑ رہی تم کی جڑان نہیں ہو تو اللہ فضل ہے الحمد للہ سم الحمد للہ تو اللہ وائی وائی عمل کے آمد پورا دے کیا مت آیا کرونا بے شریف کم انکار بکری ساتھ ہو دیتے شرک نا یا پلانی آنا مدد شاہ دیتے شرک نوے یا پلانی آنا مدد شاہ دیتے شرک نوے غیر اللہ تو بس یہ جو لگئی وہی نا آستانے کا بوسا لیا ہے وہی نا خواتے تو سڑک کو لکھ رہا وہ جائے تو سڑک کو لکھ رہا جس سارے وہ لگو کیا اول سے کت سار کیا تھا وہ نام ہو شرکو اور جدیا سر کیا تھا کہیں ادھر جی کم دونوں آسان کو رہی جا کے بہت بڑا جا کم جیتا کی ٹول بہو نہ بڑھ پائے چی جا مشرے کو آئے بند بجا گئے نہ ہٹ مشرے کو آئے گیا یو کا بڑا بھائی ہوا کو آئی نہیں ہوتا اس کا باپ تب بولے نہیں شیر کا جی کم دونوں بل رنگ وڑ کا ہوئی جو چڑے ہو کہ شیر کا ہوتا تو والا بل رنگ وڑ کوئی دیا سیدھا شیر میں نہ کرے کم بھی نے پخدائی کے فلاح میں شیر کرے رہے اور نمی رہے رہے بنا شیر کے کہنے رہے مسلمان بنو ہوا سوان میں پیدا کی گی سوان میں پیدا کی اللہ وی ولا ینبئو کامز لو خبیر خبر بدل کی دادا بچاند خبردار بادشاہ جسم خبردار بادشاہ جی خبرائی کیا غد یو یو ذرے دے کائنات نہ خبر دے دادی بڑی بسو خبری کی بسو کے خبروں نے چکی اپنی کے مدرس کم کی ہو تو ہم کا مقصد اصل کے ہوا کے سال آلم اور فلدان کا اور ہر بات پھر سے کم دے تو مخلوق آج کر رہا ہوں دن کے زندگی مقصد ہو جاتوں گا اللہ